Trójka, poniedziałek, 3 kwietnia, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Pacjentom nic się nie stało, ale szpital w Kędzierzynie-Koźlu do środy po pożarze będzie działał na pół gwizdka. Zarzuty dyscyplinarne wobec sędziego Wróblewskiego, chodzi o kradzież sprzętu elektronicznego w markecie we Wrocławiu. Nie ma zgody na zmianę suwerenności Gibraltaru, mówi szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson. Była błyskawiczna ewakuacja pacjentów, bo zagrożenie było poważne. Paliły się kable w pomieszczeniach szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Wcześniej doszło do zwarcia instalacji. Akcja była trudna, bo na chirurgii odbywały się zabiegi. Przed naszym przybyciem personel podjął decyzję o bardzo szybkiej ewakuacji praktycznie tej całej strony lewej szpitala. To jest chirurgia, to jest okulistyka, intensywna terapia, ale tam pacjenci zostali. Mieliśmy problem z chirurgią, dlatego że tam normalnie odbywały się zabiegi i musieliśmy 3 osoby ewakuować za pomocą drabiny z 1. piętra. Na szczęście był to personel. Mówił Leszek Morkis z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy oddymiają teraz pomieszczenia 3 oddziałów szpitala. Lekarze zapewniają, że pacjenci są bezpieczni, choć odcięto zasilanie, to na intensywnej opiece medycznej pracują agregaty, które podtrzymują pracę urządzeń. Do środy szpital nie będzie pracował pełną parą, dodaje dyrektor Marek Staszewski. Nie będą się odbywały zabiegi, nie będą odbywały się przyjęcia planowe. Ci pacjenci, którzy mogą wyjść do domu, zostaną wypisani. Ci, którzy będą mogli poczekać na zabieg, będą czekali w szpitalu. W czasie pożaru ewakuowano w sumie 91 osób. Prezes PiS obecną konstytucję nazywa postkomunistyczną. Jarosław Kaczyński mówił o tym podczas konferencji Konstytucja Solidarności zorganizowanej w Senacie w 20. rocznicę jej uchwalenia. Zawierała ona w sobie bowiem wiele elementów, które petryfikowały istniejący układ społeczny, a ten istniejący układ społeczny był niczym innym jak właśnie postkomunizmem w najczystszym tego słowa znaczeniu. Na celem konferencji jest przypomnienie o obywatelskim projekcie Konstytucji RP przygotowywanym w 1994 roku na zlecenie Solidarności przy współpracy Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych i Niepodległościowych. Zarzuty dyscyplinarne wobec sędziego Roberta Wróblewskiego. Chodzi o kradzież sprzętu elektronicznego w lutym w markecie we Wrocławiu. Sędziego zatrzymała ochrona, znaleziono u niego nieopłacone, a warte blisko 2,5 tysiąca złotych głośniki, słuchawki, 2 karty pamięci i kilkanaście pendrive'ów, z których usunięto zabezpieczenia. Sędzia Wróblewski tłumaczył, że przedmioty kupił, ale nie pokazał dowodu zapłaty. Nie ma zgody na zmiany w kwestii suwerenności Gibraltaru, mówi szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson. W Wielkiej Brytanii trwa dyskusja nad statusem terytorium po Brexicie. Polityków i komentatorów zaskoczył fakt, że w zeszłym tygodniu w unijnym zarysie wytycznych znalazł się zapis, że Gibraltar może zostać wyłączony z pobrexitowego układu między Unią a Londynem, jeśli weto zgłosi Madryt. Boris Johnson deklaruje. Kwestia suwerenności Gibraltaru nie ulega zmianie. Nie do pomyślenia jest, by zmianie uległa bez jasnego poparcia mieszkańców regionu oraz rządu Zjednoczonego Królestwa. Media na Wyspach akcentują dziś słowa szefa hiszpańskiej dyplomacji Alfonso d'Astisa. Apelujemy o spokój, jesteśmy zaskoczeni gwałtowną reakcją. A chodzi o te słowa byłego lidera partii konserwatywnej Michaela Howarda, nawiązujące do obrony Falklandów przez Margaret Thatcher. 35 lat temu inna premier wysłała wojska, by bronić wolności innej grupy Brytyjczyków przed kolejnym krajem, w którym mówi się po hiszpańsku. Jestem przekonany, że obecna premier wykaże się podobną determinacją, stając po stronie obywateli Gibraltaru. A tymczasem w analizie Financial Times czytamy dziś, że deklaracja ma wymiar głównie polityczny, bo i tak każdy przyszły układ pomiędzy Londynem a wspólnotą będzie musiał zostać ratyfikowany przez Hiszpanię. Dziennik podkreśla, że dla Madrytu to osiągnięcie dyplomatyczne. Wczesna deklaracja, że w tych negocjacjach Unia skupia się na ochronie interesów swojego członka, a więc Hiszpanii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Gibraltar pozostaje brytyjskim terytorium zamorskim od XVIII wieku. Hiszpania od stuleci kwestionuje ten status. To był serwis Trójki. Przelotny deszcz na południu, południowym zachodzie i w górach, także burze, więcej słońca na wschodzie od 12 i 17 stopni, na południowym wschodzie cieplej od 15 do 20, a w Kotlinach Sudeckich i nad morzem od 8 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy ty się denerwowałeś przed ślubem z mamą? Nie miałeś wątpliwości? Każdy je ma przed podjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gavrilo wychodzi z cukierni. Patriota od rana gotowy na śmierć nie powinien kryć się jak jakiś szczur.

Andrew Klinko i jego projekt, który nazywa się Drop Majesty. To właśnie to. Płyta The Demonstration z 2017 roku. Too Soon to Tell. Dzisiaj na początek w tonacji trójki. Trochę rzeczy przywiozłem z Londynu, przyznaję się, po ostatniej wizycie i to są rzeczy w niektórych przypadkach bardzo radiowe. Na przykład ta płyta. Jeśli się pochodzi z Liverpoolu, to to do czegoś zobowiązuje w końcu. A oni właśnie pochodzą z tego miasta. Circa Waves, tak nazywa się ten zespół. Ich druga płyta bardzo radiowa, Different Creatures i sam jej początek Wake Up przed chwilą. Po prawie 20 latach odezwali się The Jesus and Mary Chain. Proszę, ta poprzednia płyta studyjna, czyli Monkey, ukazała się w 1998 roku i prawie 20 lat kazali czekać na nowe dźwięki, nowe swoje pomysły. Jest ich dokładnie 14. Nowa płyta, jakby to przetłumaczyć, zepsucie i radość. O, mniej więcej, Damage and Joy, The Jesus and Mary Chain. Dwa utwory. Jeszcze, co warte podkreślenia, producentem całości jest legendarny producent Martin Glover, znany jako Youth. No a tutaj gościnnie w tym drugim utworze Isabel Campbell, czyli The Two of Us. Wcześniej jeszcze z tego samego albumu, bo mieliśmy ich dwa razy w tonacji dzisiaj, All Things Pass. The Jesus and Mary Chain z nowego albumu. Oczywiście dzisiaj do godziny 15 będą też zaproszenia dla Państwa, jeśli chodzi o urodzinowe koncerty trójkowe, bo takie trwają. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, najpiękniejsze radiowe studio na świecie, jest pięknie oblężone, ale tego chyba wszyscy wspólnie chcieliśmy i wciąż chcemy. To za mniej więcej 5 minut. 6, powiedzmy, będziiemy rozdawać te wejściówki. Tymczasem dzisiaj tak się ułożyło w tonacji, że głównie teraźniejszość, ale nie zapominamy też o chlubnej przeszłości. I am Klute.

gotta figure it out. Play straight. Trying to manipulate. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. Who's got it figured out? Left, right, got it figured out. Who's got it figured out? Play straight. Manipulate. Who's got it figured out? Left, right. Who's got it figured out? Play straight. Try to manipulate. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. Przyznam, przez jakiś tam fragment w weekendu zrobiłem sobie wspólnie z przyjaciółmi taką powtórkę z rozrywki w roli głównej z Jackiem White'em. To, co wyrabiał na scenie, w teledyskach, na różnych płytach, nie tylko White Stripes. No i trafiło nas tak troszeczkę. Dead Weather i tak sobie dzisiaj pomyślałem, a zabiorę ze sobą do radia płytę Hohound, no bo chyba dawno muzyki z tego albumu nie słyszeliśmy. Treat Me Like You Mother, przed chwilą. Uwaga, uwaga, jutro kolejny koncert urodzinowy i teraz zaproszenia dla Państwa. Piotr Kordaszewski jest przy telefonach 22 i 7 trójek. Magle Wagle, czyli Piotr Waglewski, Bartosz Waglewski, Wojciech Waglewski w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19. Proszę dzwonić już od teraz. Zaproszenia czekają. A u nas premiera, właściwie prapremiera. To chyba ma być taka historia pod tytułem Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Cisza w internecie, cisza na całym świecie, ale w radiu akurat głośno. Uwaga, uwaga, z wielką przyjemnością prezentuję Państwu nowy polski projekt, chociaż zupełnie nie brzmi to jak polski projekt. Bluszcz, tak się nazywają. Zespół nazywa się Bluszcz, utwór jest zatytułowany Aspen i to właściwie wszystko, co o nich wiemy. No wiemy jeszcze to, że pochodzą z Wrocławia. Nawet jeżeli wiemy więcej, to nie możemy powiedzieć, ale naprawdę nic więcej nie wiemy. Wiem, że to jest zawiłe, ale poszło w świat. I niech gra jak najładniej. Bluszcz i Aspen, premiera właśnie za nami w Trójce. Trzymamy mocno kciuki. Tymczasem... It's easy to breathe, it's easy to breathe. Jeśli brakuje Państwu trochę nowej muzyki tego zespołu, to w środę będziemy mieli okazję sprawdzić, co u nich słychać. I want to feel small. playing broken records, praying that they'll never stop. There is too much heartbreak in the nothing of the now. I want to see it all, never gonna let you down. Rewind the film once more, turn back the pages of my books. Rewind the film once more, I want the world to see it all. Na razie jest ścieżka dźwiękowa do filmu The Chamber. To jest jego pierwsza przygoda tego typu. Po raz pierwszy zabrał się za pisanie muzyki filmowej. Mr. James Dean Bradfield, wokalista, gitarzysta Manic Street Preachers, i w środę powinien się odezwać do trójkowego mikrofonu, może inaczej, do trójkowej słuchawki telefonicznej. I to jest zawsze dobra okazja, żeby zapytać o zespół, który przecież tak lubimy. Co słychać i co będzie słychać w przyszłości? Rewind the film i Ocean Spray. Dzisiaj od Maników w tonacji. Nowe Saint-Étienne będzie w czerwcu. Together. To tak właśnie o sobie przypominają tym utworem cała płyta, czyli Home Counties. Tak będzie zatytułowana i ukaże się na początku czerwca z Londynu, Saint-Étienne. Za 6 minut, godzina 15, zaproszenia, jeśli chodzi o jutrzejszy koncert Magli Wagli. Piotrek, rozdane już, prawda? Prawie wszystkie. Tak jest, kciuk w górze, czyli rozdane. Dziękujemy Państwu za uczestnictwo, za przychodzenie na te koncerty, no i za kibicowanie Trójce nie tylko podczas 55. urodzin. No to jeszcze na koniec dzisiaj w tonacji coś z absolutnego kosmosu. Na tej płycie każdy utwór, jego tytuł to jest nazwa jakiejś planety albo ciała niebieskiego. Taki kosmos trochę rzeczywiście. Zaczyna się od Neptuna, kończy się na Merkurym. 17 planet ciał niebieskich na tej płycie. Nazwa projektu adekwatna oczywiście, Planetarium. A płyta ukazuje się w czerwcu. I Saturn to jest utwór, który ją promuje. Wśród czterech nazwisk, które są autorami tego kontentu muzycznego, jest między innymi, jest